Jedyne 65 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, minęła 14. Rambuald Wójcik, zapraszam na serwis. Śnieżyce w całej Polsce, najgorzej jest na południu i południowym wschodzie. Już 200 tysięcy gospodarstw domowych uczestniczy w programie Czyste Powietrze, mówi szef rządu. Mija dokładnie 70 lat od zamordowania przez komunistów majora Zygmunta Szendzielarza Upaszki. Śnieg mocno sypie w całym kraju. Silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie. Według Instytutu Meteorologii największe opady są na Lubelszczyźnie, gdzie obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia. Z kolei dla południowej Polski wydano ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Na południu kraju, w związku z tym, że będzie dodatnia temperatura, to tam po opadach śniegu prognozujemy opady deszczu. Ten deszcz będzie marznący, więc on będzie powodował dodatkowe zagrożenie na drogach, a jeszcze w ciągu całego dnia trzeba przypomnieć, że będzie bardzo silny wiatr wiał z prędkością nawet do 65 km na godzinę, na północy nawet do 70 i ten wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Także dzisiaj i najbliższej nocy warunki na drogach niezwykle trudne. Strażacy przypominają o odśnieżaniu dachów i usuwaniu sopli. To obowiązek właścicieli i administratorów budynków, mówi Krzysztof Botowski z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Warto reagować natychmiast i kiedy mamy komunikaty pogodowe o intensywnych opadach śniegu, warto się przygotować wcześniej i te prace odśnieżania, zwłaszcza jeśli są to duże powierzchnie dachu, ta konstrukcja jest zbliżona do płaskiej, że wiemy, że może zalegać bardzo gruba warstwa śniegu, wówczas jak najszybciej podejmujmy te działania i usuwajmy ten śnieg na bieżąco, żeby nie doszło do tragedii. Oprócz Lubelszczyzny pogoda szczególnie daje się we znaki także na Podkarpaciu i w Małopolsce. Już teraz 200 tysięcy gospodarstw domowych uczestniczy w programie Czyste Powietrze. W ciągu ostatniego miesiąca złożono 11 tysięcy wniosków o dofinansowanie wymiany pieca na bardziej ekologiczne. Rząd chce na to przeznaczyć 100 miliardów złotych, przypomniał premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z samorządowcami w Świętochłowicach na Śląsku. Jak dodał, dotacja do wymiany pieca może wynieść 37 tysięcy złotych. Chcemy, żeby nasze dzieci żyły w coraz bardziej czystym środowisku, w zielonym środowisku. Rozwój gospodarczy musi się przekładać też na wysoką jakość życia. Wśród tych różnych kryteriów wysokiej jakości życia właśnie należy wymienić również jakość środowiska naturalnego i czyste powietrze. Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i potrwa do 2029. Majora Zygmunta Szendzielarza Upaszkę upamiętnił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 70 lat temu w warszawskim więzieniu na Mokotowie komuniści wykonali wyrok śmierci wydany przez stalinowski sąd na legendarnym dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach Jan Józef Kasprzyk położył kwiaty i zapalił znicz w miejscu spoczynku doczesnych szczątków bohatera. Był to człowiek, który walczył z każdym wrogiem Polski, czyli z Niemcami, z Sowietami i z komunistami. To człowiek, który bardzo trafnie diagnozował, że w 1945 roku nie przyszło wyzwolenie, tylko okupację brunatną zastąpiła okupacja czerwona. Człowiek, który do końca swoich dni wierzył w to, że Polska będzie silna, że Polska będzie wolna. Zygmunt Szendzielarz Łupaszka został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika i uroczyście pochowany na wojskowym cmentarzu na Powązkach w Warszawie. W Niemczech spór o dalszy sposób walki z pandemią. Pojutrze kanclerz Angela Merkel spotka się z premierami landów w sprawie decyzji o przedłużeniu albo o złagodzeniu lockdownu. Premier Bawarii Markus Söder chce, aby ograniczenia nadal obowiązywały. W rozmowie z ARD szef bawarskich Hadeków przekonywał, że poluzowanie restrykcji w połowie lutego jest pozbawione sensu. Co pomyślą o nas obywatele, jeśli teraz złagodzimy ograniczenia, a za 3 tygodnie będziemy je musieli znów zaostrzyć? Pytał retorycznie. Za zniesieniem pierwszych obostrzeń jeszcze w tym miesiącu opowiedzieli się m.in. minister zdrowia Jens Spahn i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Ich zdanie 15 lutego miałyby najpierw zostać otwarte szkoły i przedszkola. Dla wielu dzieci trwający od tygodni lockdown zamienia się w stręczający problemów ciężar. Zauważa także premier Saksonii Michael Kretschmer, który mimo nadal wysokiej liczby zakażeń w jego landzie chciałby zapewnić uczniom jak najszybszy powrót do nauki stacjonarnej. Pojutrze kanclerz Angela Merkel spotka się z premierami krajów związkowych, by omówić dalsze kroki w walce z pandemią. Dziś zarejestrowano w Niemczech ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy chmury i opady śniegu, stopniowo słabnące, na południu miejscami marznący deszcz. Jest też silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie. Na termometrach teraz od minus 12 stopni do plus 1, nad ranem od minus 13 na Kaszubach do minus 9 w centrum i minus 6 na Podkarpaciu.

Pani Edyta Krótko i na temat trasy. Jadę na drodze warunki takie, że można by grać w karling. No, nie do końca. Koronawirus pokrzyżował plany kolejnej międzynarodowej imprezie. Z powodu pandemii właśnie odwołane zostały Mistrzostwa Świata Kobiet w karlingu, które miały rozpocząć się 19 marca w szwajcarskim Schaffhausen. Taką informację właśnie otrzymałem od Światowej Federacji Karlingu. Przypomnijmy, 2 lata temu w Danii mistrzyniami świata zostały reprezentantki Szwajcarii. Wszystkim paniom i panom na drodze szerokiej, bezpiecznej, czarnej drogi życzymy. Proszę uważać. Jedźmy ostrożnie. 16,5 minuty po godzinie 14 w Trójce Metallica, w Trójce Piotr Majewski, nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się nie bez powodu. Mm-hmm. Piotr, na pewno znasz i państwo także znacie takie przeboje, tak wielkie przeboje, jak chociażby Choć pomaluj mój świat, Aleją gwiazd. Dmuchawce, latawce, wiatr. No i jeszcze wiele, wiele innych. Wśród nich także piosenka, o której będę w tej chwili rozmawiał z naszym gościem. Marek Dudkiewicz jest już z nami. Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam cię, Marku. Jesteś autorem tekstu do piosenki, o której będziemy mówili, o jej nowej odsłonie, w wielkim niegdyś przeboju Czas ołowiu z repertuaru Budki Suflera. To do twoich słów powstał ten przebój, a kompozytorem muzyki był Romuald Lipko. Kompozytor i wielki artysta, którego rocznicę śmierci obchodziliśmy przedwczoraj. Tak, wszystko się zgadza. Dwaj moi przyjaciele, Michał Pietrzak i Jarek Jurek, kompozytor i menadżer z Wielkopolski, zadzwonili z pomysłem, który początkowo wydał mi się dosyć kuriozalny, mianowicie, żeby zmienić skład refrenu tych, te wspomnienia dotyczyły naszych gwiazd przed lat, idoli, czasem muzycznych, czasem znanych nam z ekranu, ale po chwili stwierdziłem, że to jest świetny pomysł. No, mało komu już mówią coś takie nazwiska jak Romy Schneider czy Steve McQueen. Mam na myśli zupełnie młodych ludzi, którzy być może nawet twórczość Ewy Demarczy, która teraz jest wspomniana w tym utworze, nie do końca jest znana. I schyliliśmy się wyłącznie nad polskimi gwiazdami, nad polskimi ludźmi, których bardzo nam brakuje. Okazało się, że to chyba jest niezły pomysł. Powstał klip, który gdzieś tam już da się obejrzeć. Michał Pietrzak jest odpowiedzialny za produkcję, za aranżację. To jest utwór, który nabrał jakby nowego blasku. Myślę, że staraliśmy się zdążyć zresztą z premierą na rocznicę śmierci Romka. No myślę, że gdyby żył, to chyba by z uśmiechem kiwnął głową. Oj, myślę, że tak, ponieważ rzeczywiście piosenka nabrała zupełnie nowego blasku, zupełnie nowego brzmienia, nowoczesnego brzmienia, takiego bardzo współczesnego. Staraliśmy się, tak. No, bo gdyby żył, tak jak mówię, to obchodziliśmy właśnie 40-lecie naszej zarówno przyjaźni, jak i współpracy, ponieważ pierwsza nasza piosenka, pierwsze nagranie, pierwszy przebój powstał w 81 roku, Czas ołowiu. To był nieco później, a ten pierwszy to był Za ostatni grosz. W nowej odsłonie Czasu ołowiu usłyszymy i Natalię Zastępę, i Katarzynę Wilk, i Kubę Badacha, Wojtka Cugowskiego, Marka Kaliszuka. Naprawdę wielkie gwiazdy. Grzegorza Skawińskiego, Mateusza Ziółko. Wielkie gwiazdy. Nie było problemu z zaproszeniem ich do tego nagrania? Nie. Wszyscy zgodzili się. Tak, rozrzut jest ogromny, zarówno jeśli chodzi o PSL-e twórców, jak i szuflady muzyczne, bo na przykład lider grupy Kombino to jest jakby weteran rocka, a Kasjan Cieśla dopiero startuje do swojej kariery, skończył 25 lat raptem. Taki wynik. I myślę, że ta piosenka także będzie niezłą odskocznią do późniejszej i większej kariery. Marek, chciałoby się porozmawiać również o twoich tekstach, o tym, jak... Chciałoby się, nie da się ukryć, a także o przyjaźni z Romkiem, którego bardzo, bardzo brak. I obiecuję nie tylko tobie, ale przede wszystkim naszym słuchaczom, że wrócimy do tej rozmowy. A dziś chciałbym już zaprosić, żeby nasi słuchacze poznali tę nową wersję wielkiego przeboju sprzed lat, utworu z repertuaru Budki Suflera, którego autorami są Marek Dudkiewicz, nasz dzisiejszy gość, oraz Romuald Lipko, którego nie ma już z nami od roku. Czas ołowiu. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy. Z Markiem Dudkiewiczem rozmawiał Piotr Majewski. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Z Ikera

don't think I cry tonight. I'm not your friend. Już 28 minut po godzinie 14. Proszę pana, akord odśnieżył pan dzisiaj rano? Odśnieżyłem oczywiście. Mam takie specjalne urządzenie. Studio Australian Open w Trójce. Wielki człowiek i wielki tenis. Krzysztof Poniewski w studiu. Dzień dobry. Na pewno wielki tenis. Dzień dobry państwu. Emocje na pewno wielkie. I emocje też. Turniej oczywiście dopiero się rozkręca. Zapraszam na pierwszy odcinek naszego nowego cyklu skrojonego na potrzeby kibiców tenisa. Dziś przecież zaczął się pierwszy turniej wielkoszlemowy w tym roku, czyli Australian Open. I to był bardzo dobry początek w wykonaniu Igi Świątek, nasza najlepsza tenisistka. Do 1-3 pokonała Holenderkę Arantxę Rus. Po meczu rozmawiał z nią obecny w Melbourne Cezary Gurjew i zaczął rozmowę od pytania, co zdaniem Igi zdecydowało o zwycięstwie. Przede wszystkim rozluźniłam się i zaczęłam po prostu myśleć o tym, co faktycznie się dzieje tu i teraz. Dzisiaj był taki dzień, że faktycznie łatwo było mi to zrobić i byłam skoncentrowana bardzo na grze i na detalach, które jakby składają się na to, że wygrywam pojedyncze akcje, więc cieszę się, że udało mi się to zrobić. Na pewno odzyskałaś pewność siebie. Drugi set przegrywałeś 0-2, rywalka prowadziła 40-0. I ty jednak zdołałaś wygrać Gema i wszystko się już odwróciło, no i był ten triumfalny później marsz do zwycięstwa. Tak, mam wrażenie, że ten Gem był decydujący, jakby ważne było, żeby ją w tym momencie przełamać. Nie chciałam dawać jej na tyle poczucia skuteczności, żeby rozkręciła się ze swoją grą, bo wiem, że potrafi grać bardzo dobrze. Przypilnowałam tego, żeby zrobić wszystko, co mogę, żeby wygrać tego Gema i pamiętam, że ona też zrobiła kilka niewymuszonych błędów. Otoczyło się to po mojej myśli po prostu. Rywalka niewygodna, lewa ręka bombardowała cały czas, ale ty oprócz mocnych uderzeń, to co lubisz bardzo, no miałeś taką dzisiaj dojrzałość, zmieniała się rytm, zwalniała się tempo. Taki generalnie był zamysł i rozmawiamy z trenerem o strategii przed meczem i o taktyce, więc na pewno staram się realizować na korcie i coraz mniej jest jakby takiego improwizowania, z którego korzystałam w przeszłości. Oczywiście to też jest ważne, bo czasami po prostu intuicja najlepiej podpowiada, ale tym razem trzymałam się strategii. Iga, to jest niesamowite, jaki ty masz repertuar zagrań. Pewnie nie zawsze o tym pamiętasz, że potrafisz wszystko zagrać. Raczej nie myślę o tym w ten sposób. Są takie dni, gdzie potrafię zagrać wszystko, a są dni, gdzie nic mi nie wychodzi, więc po prostu koncentruję się na tym, żeby dobrze się ustawić do piłki, dobrze technicznie wszystko zrobić, a efekt jakby przyjdzie sam. Iga, co z tą muzyką? W końcu jak wchodziłaś na kort, była jakaś melodia, wybrałaś coś? Była, ale raczej dzisiaj popowo. It Takes Two, Marvin Gaye. Camila Giorgi w drugiej rundzie. Będzie mocne strzelanie i mocna gra na pewno. Tak, mam nadzieję, że uda mi się jakby skontrolować to, jak ona gra i złapać też trochę rytmu, bo najczęściej grając przeciwko niej to jest ciężkie, więc będę przygotowana na wszystko. Też trochę sytuacja się zmieniła i ostatnim razem jak grałyśmy, to byłam jakby zaskoczona tym tempem, w jakim ona grała. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej, bo już mam trochę tego doświadczenia. Tyle jak zwykle elokwentna Iga Świątek. Jeszcze opinia ekspercka. Pierwsza opinia ekspercka. Mówi nasz były znakomity deblista, obecnie kapitan Davis Cupowej reprezentacji Polski, Mariusz Fürstenberg. Widać było dużą przewagę umiejętności. Wiadomo, że ta zmienna pierwszego meczu w Australii po tych wszystkich przejściach, no tak dawała trochę takiej niepewności, co to będzie u każdego z tenisistów obecnie i super, że Idze udało się ten pierwszy mecz wygrać. Myślę, że on jest bardzo, bardzo ważny. Wiadomo, takie banalne, ale nie było tu ostatnio dużo tenisa, zupełnie inne warunki, ta pandemia i wszystko się absolutnie może zdarzyć. I rzeczywiście poza tym początkiem drugiego seta to była pełna kontrola. Fajnie, że Iga jakoś tak luźną rękę ma, uderza mocno, tak to jest największa siła i to właśnie było widać, że to funkcjonuje. Teraz krótka przerwa na muzykę i połączymy się z naszą byłą tenisistką i komentatorką Canal Plus oraz Eurosportu Joanną Sakowicz-Kostecką. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck. stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float. Dry house and wet clothes, loose change, banknotes, weary eye, dry throat. Cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white, closed eyed and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. Under the upper hand, I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe we fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. I znów chwytamy za rakiety tenisowe. Naszym telefonicznym gościem jest zapowiadana komentatorka Kanal Plus oraz Eurosportu Joanna Sakowicz-Kostecka. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Słuchaj, no pierwsze pytanie rozgrzewkowe. Jak tobie podobał się dzisiejszy występ Igi Świątek? Bardzo mi się podobał. Podobał mi się bardziej niż poprzedni start w turnieju Gippsland Trophy. Sama chyba nawet Iga wspomniała, że czuła się dzisiaj lepiej na korcie. I przede wszystkim Iga, myślę, że sprostała nie tylko naszym, prawda, oczekiwaniom i wszystkich kibiców, ale też własnym oczekiwaniom co do tego występu. No bo spora presja na tej młodej 19-letniej dziewczynie. Teraz cały naród patrzy na to, jak ona będzie sobie radziła w Melbourne. A pamiętajmy o tym, że ona ma właśnie dopiero 19 lat. Co prawda wygrała turniej wielkoszlemowy. No ale to nie zawsze tak jest, że uda się nad tymi emocjami zapanować. Iga dzisiaj nad nimi zapanowała. No właśnie, widać tam, widać, że mocno się rozwinęła pod tym względem, że nawet jeżeli pojawiały się jakieś niepowodzenia, czy ten kryzys na początku drugiego seta, to była w stanie sobie z nim poradzić, nie pokazując żadnych właściwie negatywnych emocji na zewnątrz, nie dając, mówiąc kolokwialnie, pożywki swojej przeciwniczce. A dobrze pamiętamy, że przecież przed turniejem w Paryżu Iga przegrała z Arantxą Rus, więc Holenderka miała, no można powiedzieć, swoje atuty, miała pewną przewagę, na pewno psychologiczną. Nie dość, że z nią wygrała, mam na myśli z Igą, to jeszcze mimo wszystko nie była cię faworytką tego meczu, nie czuła więc presji. Mówiłaś o tym, że Iga przegrała przed Paryżem w Rzymie z Arantxą Rus. Teraz będzie grała z Włoszką Camilą Giorgi. Raz już z nią grała i niestety też to spotkanie przegrała. Jak myślisz, jak może się potoczyć ten mecz? Oczywiście teraz panie przystąpią do tego spotkania zupełnie z innych pułapów. No właśnie, Camila Giorgi to jest niezwykle, niezwykle wręcz niebezpieczna tenisistka. Ona co prawda nigdy nie zabłyszczała w wielkim szlemie, tak jak Iga, natomiast wiele tenisistek bardzo nie lubi z nią grać, ponieważ ona gra bardzo mocno, nie pokazuje żadnych negatywnych emocji. Niezależnie od tego, jaki jest wynik w meczu, jaki jest moment meczu, ona zawsze gra tak samo, nigdy nie wstrzymuje ręki. Jeżeli ma dobry dzień i trafia, jest niesamowicie trudna do pokonania. Wiele zawodniczek mówi, że Camila Giorgi jest jedną z najszybciej uderzających tenisistek w całym turze. Oczywiście, gdyby trafiała wszystko w każdym turnieju, to pewnie byłaby numerem jeden. No nie jest numerem jeden, ona chyba najwyżej była w okolicach 30 miejsca. Natomiast faktycznie pokonała Igę właśnie w Melbourne w drugiej rundzie 2 lata temu, ale to rzeczywiście też był inny czas, w ogóle kompletnie inna Iga. Natomiast wydaje mi się, że Camila Giorgi zawsze jest taka sama. Czyli po prostu nie wiadomo, czego się po niej spodziewać. No i mocno strzela. Jest nieobliczalna. Jest nieobliczalna, jak powiedziałeś, mocno strzela. Jeszcze jedno pytanie, Asiu, do ciebie. A propos dzisiejszych meczów, nie było sensacji, natomiast jedna niespodzianka w turnieju pan się przydarzyła. Tak, to jest porażka Andrejki Kerber w pierwszej rundzie z Amerykanką chorwackiego pochodzenia Bernardą Perą. Tam w pewnym momencie było 6-0-3-0. Andrzejce udało się jednak dorównać w pewnym momencie swojej przeciwniczce. Skończyło się 4-6 w drugim secie. No nie jest to sensacja, ponieważ Andrejka, można powiedzieć jakby z dzisiejszej perspektywy, że najlepsze czasy ma za sobą. Natomiast niewątpliwie jest to niespodzianka, że tenisistka, która dosyć dobrze prezentowała się w ubiegłym tygodniu, przypomnę też, że Andrejka była na tej przymusowej kwarantannie 14-dniowej, no to jest to zaskoczenie, że jednak tak szybko odpadła w pierwszej rundzie. I przypomnijmy, że Andrejka Kerber raz w Melbourne Australian Open wygrywała. Tak. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy ci, Asiu. Naszym gościem telefonicznym była Joanna Sakowicz-Kostecka, komentatorka Canal Plus oraz Eurosportu. Do usłyszenia, Asiu. Pozdrawiam, do usłyszenia. A my słyszymy się jutro. Oczywiście. Po 14:00. Tych emocji Australian Open z pewnością nie zabraknie. Bardzo dziękuję. Krzysztof Uniewski. Do usłyszenia. Za 16 minut 15 jeszcze jedna smutna wiadomość dziś do nas dotarła. W wieku 86 lat zmarł aktor Michał Szewczyk, szerokiej publiczności znany głównie z filmów i seriali telewizyjnych Król Maciuś I, Historia żółtej ciżemki, Stawka większa niż życie i to raptem kilka z wielu produkcji z udziałem Michała Szewczyka. Od 1958 roku aktor był związany z Teatrem Powszechnym w Łodzi. Na deskach tylko tego teatru stworzył ponad 125 kreacji. Jest także symbolem filmowej Łodzi. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej. Otrzymał także Złotą Glorię Artis, wspomina Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi. Dbał o etos aktora teatralnego, bo to, co się zdarzyło w drodze artystycznej Michała, wyraźnie na to wskazuje, że teatr dla niego był najważniejszy. Michał, który miał znakomity czas filmowy, znakomity, mówię to z przekonaniem, mogliśmy we wrześniu odsłonić gwiazdę przy ulicy Piotrkowskiej dedykowaną Michałowi Szewczykowi i Basi Połomskiej. To jest fantastyczny moment, żeby nasze gwiazdy mogły odsłonić swoje gwiazdy. A która jest moja? To jest ten doskonały moment. Ja się potem tu położę. A my będziemy. Teatr dla Michała był ważny. Najważniejszy, on godził te dwie przestrzenie filmu, w którym był bardzo aktywny, dubbingu, który był bardzo aktywny. On jeszcze jeździł przecież ze słynnym wesołym autobusem. Słuchowiska radiowe. To był aktor spełniony, skończony. Aktor wielopoziomowy. Dla niego nie było przestrzeni nieosiągalnej. On się rozwijał w tym zawodzie nieprawdopodobnie, ale teatr był dla niego świętością. Rzeczywiście tych lat to zbierało się spore. Właściwie Łódź w pewnym sensie spowodowała, że ja czuję się spełniony. Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, wspominała zmarłego dziś w wieku 86 lat aktora Michała Szewczyka. To wspomnienie przygotowała Małgorzata Warzecha. Grawitacja jak sznurkiem przywiązana. Także będziemy wspominać raz jeszcze zmarłego Krzysztofa Kowalewskiego, a w reportażu Dzieciństwo w konspiracji aktor opowiada o swoim dzieciństwie spędzonym w okupowanej przez Niemców Warszawie. Jego matka, aktorka, była Żydówką, ale niewiele osób wiedziało o jej pochodzeniu. Ten fakt zataiła nawet przed synem. Ojciec, oficer Wojska Polskiego, zginął w Charkowie. Krzysztof Kowalewski podkreśla ogromną determinację matki, która imała się różnych zajęć, by uchronić siebie i syna przed dekonspiracją i wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. Moja matka była Żydówką, ojciec nie. Ojciec był z aryjskiej rodziny łódzkiej. No, imała się różnych zajęć właśnie, żebyśmy przeżyli. I z walizeczką pod sweterkami woziła wódę, jakieś wędliny z miasta do miasta. No i z tego żyliśmy. Człowiek chce pamiętać to, co chce pamiętać. A czego nie chce pamiętać, to odsuwa. Reportaż to opracowanie wywiadu z aktorem w cyklu Moja Historia, zorganizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Reportaż Dzieciństwo w konspiracji Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. Od dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kwadrans przed 18. Take you to- koniec kącik poezji własnej. Słuchacza Janka Wierszoklety, rymowanka, śnieżek pruszy, mróz szczepie w uszy, zima trwa, dochodzi 15. Dziękujemy za spotkanie. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodaj. Za 6 minut o 15. Serwis po 15. Pora popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Jeden krok, za blisko bym mogła się